بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ خلق معصیت میں حکمت بیان کرنا تو فعل حق میں حکمت بیان کرنا ہے, اس لیے محمود ہے. قصب معصیت میں حکمت بیان کرنا تو قریب بکفر ہے. الفوز میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے معصیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ معصیت میں دو درجے ہیں, نیکی میں بھی دو درجے ہوتے ہیں, گناہ میں بھی دو درجے. ایک قصب کا درجہ ہے اور ایک خلق کا درجہ ہے. قصب انسان کرتا ہے, خلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. نیکی میں بھی دونوں درجے ہیں, قصب اور خلق. گناہ میں بھی دونوں درجے ہیں, قصب اور خلق. گناہ کے بارے میں بیان فرما دیا کہ گناہ کے خلق میں تو حکمت ہے, کیوں یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے, لیکن گناہ کرنے میں, قصب میں, اس میں حکمت نہیں ہے. یہ تو برا ہی برا. شیطان نے تکبر کیا, اس میں ایک درجہ قصب کا تھا, وہ شیطان کا فعل تھا. یہ تو برا ہی برا ہے, اس کو اچھا نہیں کہہ سکتے. ایک خلق کا درجہ ہے, کپور پیدا ہو گیا, ارادہ کیا تھا, کپور پیدا ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. لوگ آئندہ ایسا کرنے سے بچیں, لوگ آئندہ ایسا کرنے سے بچیں. تو بہرحال قصب کا درجہ گناہ میں, یہ تو گناہ ہی گناہ ہے, برا ہی برا ہے, اس میں کوئی حکمت نہیں ہے. بلکہ فرمایا کہ اس میں حکمت بیان کرنا قریب کفر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے میں اچھائی ہے, گناہ کرنے میں تو اچھائی نہیں. یہ تو گناہ کو اچھا سمجھنا ہے, گناہ کو اچھا سمجھنا, حرام کو حلال سمجھنا, یہ تو کفر ہے. اس لیے قصب معصیت میں کوئی حکمت نہیں. خلق معصیت, انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے پھر وہ فیل ہو جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. خلق, اس میں حکمت ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں, کیونکہ وہ حکیم ہے. وہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت, اصول ہے کہ حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ہم گھر سے چلتے ہیں, مسجد کی نیت سے قدم اٹھاتے ہیں, قدم اٹھتے چلے جاتے ہیں, حتیٰ کہ ہم مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہاں بھی قدم اٹھانے کا جو ہم نے ارادہ کیا, یہ قصب کا درجہ ہے. یہ ہمارا کام ہے. اس ارادے کے بعد ہمارا پہنچ جانا, قدم ہمارے اٹھ جانا, قدموں کا اٹھ جانا, یہ خلق کا درجہ ہے, ہمارا کام نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کام. ہمارا کام ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا ہم نے کتنے قدم اٹھائے ہیں, کتنے چھوٹے اٹھائے ہیں, کتنے بڑے اٹھائے ہیں, اور ہر قدم میں کتنی رگیں سکڑی ہیں, کتنی رگیں پھیلی ہیں, کتنے جوڑ ہلے ہیں, ہمیں کچھ پتا نہیں. علماء کہ یہ ہمارا کام نہیں, یہ خلق کا درجہ. جی ہاں جی, خلق اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, کسب انسان کرتا ہے, اختیاری کاموں. جی ہاں, مجلس میں ایک دفعہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ آج پانچ چھ آدمی آئے تھے, ان میں سے ایک شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب کہہ رہے تھے, باتیں کرتے رہے, باتوں باتوں میں شیخ صاحب کہنے لگے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. شیخ صاحب فرمایا کہ میں نے کہا یہ تمہارا بولنا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود, اس لیے کہ ارادہ تو تم کرتے ہو کہ میں نے یہ جملہ کہنا ہے, یہ قسم کا درجہ ہے. اس کے بعد اس جملے کے کہنے میں زبان کئی جگہ لگتی ہے, ایک جگہ لگی دوسری جگہ, جتنے حرف اتنی جگہ زبان الگ الگ لگتی ہے, تمہیں تو پتا بھی نہیں کہ کہاں کہاں زبان لگانی ہے, یہ کون لگاتا ہے زبان, یہ زبان لگاتا کون. اس نے کہا یہ خود ہی لگ جاتی ہے. اس کے ساتھی کہنے لگے بھی یہ تو ہو نہیں سکتا, ایک کام ہو اور خود ہی ہو جائے, کوئی لگاتا ہے, وہ لگانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. ہر ہر جملے میں میں آج بازار گیا تھا, میم میں نون میں بے میں زے میں رے میں گاف تھے میں تھا, الگ الگ جگہ زبان لگی ہے, کوئی حروف لبوں سے نکلتے ہیں, کوئی گلے سے نکلتے ہیں, گلے کی رگیں ملتی ہیں, لب ملتے ہیں, یہ سب جگہوں کا کام کرنا یہ کون کرتا ہے, ہم تو کرتے نہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ میم کہاں سے کرتی ہے, نون کہاں سے کرتا ہے, با کہاں سے نکلتی ہے, زے کہاں سے نکلتی ہے, رے کہاں سے نکلتی ہے, میرے پتہ بھی نہیں. اس لیے ہم تو نہیں کر رہے, یہ کون کر رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کر. اس لیے ہماری گفتگو دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور وہ یہ سارے کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے سے